بے خواب تو رے خواب تو رے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری کیو ٹی وی کے زیر اہتمام ایک اور خوبصورت آراستہ و پیراستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں منانے والی یہ محفل نعت لے کر حاضر خدمت ہے. کیو ٹی وی نے آپ کے لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں تمام حاضرین اور ناظرین جو ٹیلی ویژن پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے ذوق اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احساس کیا کہ پورا ماہ یہ مقدسہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی سرشاریوں میں گزرے.